یا سی قادری. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمایا. خصوصی اسلامی بھائی یعنی گنگے، بہرے اور نابینا جو اسلامی بھائی ہیں، ان کے آج شرکت تھی، بالخصوص ان سے متعلق سوالات اور جوابات کا سلسلہ رہا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو کوئسچنز کیے گئے، سوالات کیے گئے، وہ انہی اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہی کیے گئے جن کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جوابات ارشاد فرمائے. اور ملاقات کے آخر میں مجدہ جان فضا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ملاقات، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہاں پر عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود اسلامی بھائی ہیں، خصوصی اسلامی بھائی ہیں جن کے لیے آج بالخصوص یہ مدنی مذاکرہ تھا، وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کریں گے. مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً ملاقات کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں. کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں. ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور دیگر جو مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے اور جنہوں نے آج کی ملاقات کی شرائط کو پورا کیا، ان کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عزوجل آپ سے کچھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، آپ کے کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کریں گے، ملاقات کے روح پرور مناظر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل ہم کچھ نہ کچھ علم دین بھی ساتھ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس وقت جو مدنی مذاکرے کا مقام ہے، وہاں پر کثیر تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. بس کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کے جلوے ہوں گے، براہ راست آپ اس ملاقات کو ملاحظہ فرمائیں گے. جب تک یہاں پر ہونے والی جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ نعت، استغاثہ، مناجات اور حمد وغیرہ کے کلام جو وہاں پر پڑھے جا رہے ہیں وہ سنتے ہیں. پھر جیسے ہی امیر اہل سنت کی آمد ہوگی، انشاءاللہ عزوجل ان ملاقات کے روح پرور مناظر کو براہ راست آپ بھی ملاحظہ کر سکیں گے. آئیے چلتے ہیں نعت خوانی کی طرف. جل مرے اور خاک ڈالے سل پہ شیطان خبیث، مدنی چینل سنتوں کی لا گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لا گا گھر گھر بہار، مدنی چینل کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز، مدنی چینل کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز، اور نمازی دونوں عالم میں لگے گا سرفراز، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ ستار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہ نہ ہونا پیار۔ صلو علی الحبیب۔ جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے میں ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان خصوصی اسلامی بھائیوں پر شفقت بھرے محبت بھرے انداز کو ملاحظہ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کی وسعت کا بھی اندازہ کر رہے ہوں گے کہ دنیا کی یہ وہ مدنی تحریک ہے کہ جو تقریباً ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، ان کی اصلاح کا سامان کرتی ہے۔ عموماً بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر خطبہ خطاب فرماتے ہیں، اسی طرح بیانات بھی آپ سنتے ہوں گے، تقاریر ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے طور پر دین کی خدمت کرتے ہیں، کوششیں جاری رہتی ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا جو یہ خاص شعبہ ہے جس میں بالخصوص گنگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کو جو نیکی کی دعوت دینے کا، ان کی اصلاح کا، ان کو علم دین سکھانے کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کی نظیر شاید آپ کو دنیا میں مشکل ملے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پہلے سے اس شعبے سے متعلق اسلام بھائیوں میں مدنی کام کا عملی طور پر آغاز فرما دیا تھا، اگرچہ کہ یہ کچھ دعوت اسلامی کے معرض وجود میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ اس شعبے کا اعلان ہوا، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ابتدا کا اپنا ایک واقعہ ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ ایک نابینا شخص تھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اجتماع میں کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے باب المدینہ سے باہر، تو اس کو لے جانے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے اس پر شفقت فرمائی، اس کو اپنے ساتھ لیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نابینا شخص کو کس قدر امکھیارے کی حاجت ہوتی ہے، رہنما کی حاجت ہوتی ہے، اسے قدم قدم پر ہاتھ پکڑنے والے کی حاجت ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے کہ کسی نابینا کے ساتھ سروائیو کرنا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے حالات واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی دن تک اس کو اپنے ساتھ صحبت کا شرف عطا فرمایا، اس کی خیر خواہی فرمائی، اس کو نیکی کی دعوت پیش کی، اسے علم دین سکھایا۔ تو یہ جذبہ آپ کے دل میں ابتدا ہی سے تھا، اور پھر یہی جذبہ بڑھتے بڑھتے پھر دعوت اسلامی کا ایک شعبہ قائم ہوا۔ ابتدا میں چند اسلامی بھائی تھے باب المدینہ میں، یہاں پر ہفتہ وار اجتماع کے اندر ان کے باقاعدہ حلقے لگنے کا سلسلہ ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے دیگر شہروں میں، اور اب الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے وہیں پر یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس شعبے کو بھی قائم کیا جائے، اسلام بھائیوں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، اور وہ عمومی اسلامی بھائی جو بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، ان کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے ان کی لینگویج سیکھتے ہیں جو کہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے، اسی طرح ان کے دیگر معاملات کو، ان کے حالات کو بہت قریب سے یہ دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق اس طبقے کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ایک منفرد اور بہت ہی خوبصورت شعبہ ہے۔ مختلف مقامات پر، مختلف اوقات کے اندر مدنی چینل پر آپ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے کلام سنتے ہوں گے، یعنی کہ کلام پر کس طرح یہ اشاروں کے ساتھ اپنی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں جو گنگے بہرے اور اس طرح کے جو دیگر اسلامی بھائی ہیں وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی منفرد شعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جن کا جذبہ اصلاح امت اس چیز کی طرف لے کر گیا کہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں اسلامی بھائی جو کہ دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، عمومی اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ان کے معاملات کو سیکھا، زبان کو سیکھا، اور آج دنیا بھر میں ان گنگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں بھی مدنی کام کا خوب خوب ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے کے ساتھ تعاون کرنے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اسکرین پر نمبر بھی ملاحظہ فرمائیں گے، جس نمبر پر آپ بالخصوص آج کے مدنی مذاکرے سے متعلق آپ نے جو دیکھا، اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی زبان کے اندر مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے کیا فیلنگز ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا بھر کے ناظرین کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کروں، یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے بعد آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ ضرور ہمیں کال کیجئے۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ عزوجل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو ہم اسی ملاقات کے دوران شامل رکھیں، امیر اہل سنت کے جلوے بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل ملاقات کے مناظر بھی دیکھیں گے۔ آئیے دوبارہ چلتے ہیں، کلام پڑھا جا رہا ہے، کلام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آمد کا سلسلہ ہوگا، آپ کو امیر اہل سنت کے بارگاہ میں لے چلیں گے جہاں براہ راست ملاقات کے مناظر آپ دیکھ سکیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کروں میں سا گنبد کی زیارت یا رسول اللہ, کروں میں ساز گنبد کی زیارت یا اللہ, کوچے رسول اللہ کچھ ایسا ہو کرم مانگے رسالت یا رسول اللہ, کرو اللہ حقی دل سے عبادت یا رسول اللہ, کرو اللہ کی دل سے عبادت یا, اور صحابہ کا گدا عطا کر دو مجھے رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ. رسول اللہ پڑھو نہ کر تلاوت یا رسول اللہ اور میرے اخلاق اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو میرے اخلاق تم پابند سنت یا رسول اللہ بنا دو تجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ اور ضرورت سے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ رہے سب شاد گھر والے شاہ تھوڑی سی روزی پر عطا ہو دولت سب رو عنایت یا رسول اللہ عطا ہو دولت سب رو عنایت یا رسول اللہ اور سب معاشر میں انہیں کو ڈھو دیتے ہوں گے سب گنے عاشر معاشر میں انہیں کو ڈھو دیتے ہوں گے پکاریں گے سبھی روزے قیامت یا رسول اللہ پکاریں گے سبھی روزے قیامت یا رسول اللہ اور بہت کمزور رسول اللہ اور مجھے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. دیوانے آپ کا پرجوش استقبال کرنے کے بعد اب آپ سے ملاقات کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آج کے مدنی مذاکرے میں آئے ہوئے خصوصی اسلامی بھائی اور وہ اسلامی بھائی جو مدنی قافلے کے مسافر بن چکے اور ملاقات کی جو شرائط وغیرہ بیان کی گئی ان کے مطابق پورا اترتے ہیں ان سے ملاقات فرمائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بے شمار لوگوں کو ملتے ہوئے اور بے شمار شخصیات کو دیکھا ہوگا جن سے لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. آج جو آپ ملاقات ملاحظہ فرمائیں گے اور وہ ناظرین جو پہلی مرتبہ اس ملاقات کو براہ راست دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے, انہیں بہت سارے فرق محسوس ہوں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا، آپ سے ملاقات کرنے والا کیا جذبات رکھتا ہے، اور جب ملاقات کر کے لوٹتا ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل آپ ملاحظہ فرمائیں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملاقات کے لیے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں کہ جو آپ سے ملاقات کے لیے اس وقت اسلام بھائی موجود ہیں، امیر علیہ سنت ان کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ملاقاتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور رات بھی اب چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اگر بات چیت کریں گے تو ظاہر ہے کہ دیر بہت ہو جائے گی، تو اس لیے مہربانی کر کے جو بھی کہنا ہے وہ لکھ لیجئے، اس میں نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر لکھ کر اپنے ہاتھ سے پہلے ٹوکری میں ڈال دیجئے، پھر ہاتھ ملائیے. آپ کو جلدی جلدی بس خالی ہاتھ ملانا ہے، ورنہ پھر یہ اس ٹائم بعد رہ جائیں گے. تو آپ کی یاددانی کے لیے انشاءاللہ دو اس ٹائم بھائی رہیں گے، کیا ہاتھ ملائیں گے تو وہ آپ کو بات کرنے سے بات کرنے جائیں گے تو آپ کو یاددانی ہو جائے گی، تھوڑا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جگہ بتائیں گے کہ راستہ اس طرف ہے. تو برا مانے بغیر آپ ہاتھ ملا کر تشریف لے جائیے گا انشاءاللہ. یہ بیچارے کیا بات کریں گے، یہ تو چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، یہ ہمارے زبان والے جو ہے نارمل یہ تنگ بہت کریں گے شاید، لیکن یہ پکڑ پکڑ کے ان کو ہٹانا پڑے گا، ورنہ پھر فجر کی اذان کو روک نہیں سکیں گے. حاجی ڈبے وغیرہ جن کو دم کروانا ہے تو وہ کچھ بولنے کے بجائے اپنی ہتھیلی پر پھونک ماریں گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ دم کروانا ہے، میں انشاءاللہ دم کروں گا. دعا کروانی ہے تو جو دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ دعا کروانا چاہتے ہیں آپ، تو اس سے آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی، قفل مدینہ بھی رہے گا، ورنہ یہ نعت شریف کی اور آواز ساتھ ہوتی ہے نا تو بارہا سمجھ نہیں آتی کہ اگلا بول کیا رہا ہے، بعض بیچارے بولتے بہت ہیں، اور اس لیے وہ مہربانی کر کے بولنا نہیں، خالی ہاتھ ملا لینا. اچھا یہاں گریل میں بھی ایک سے ایک مطلب پریشان کرنے والے موجود ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے اشارے کرتے ہیں، طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، کوئی امامہ بندوانے کا اشارہ کرتا ہے، کوئی بولتا ہے یہ دے دو، کوئی تو وہ دے دو. تو اس طرح مہربانی کر کے گریل والوں میں سے کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہا، کیونکہ اب آپ کو دیکھوں ان کو دیکھوں ٹائم خراب ہوتا ہے. آپ میں سے ایک کو مطالبے پہ دے دوں گا کچھ تو دس اور بولیں گے ہم کو بھی دو، تو نظام درم برم ہو جائے گا. تو اس لیے قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. اچھا بعض اسلامی بھائی ملاقات کے وقت ضد کرتے ہیں کہ میں پیشانی چوموں گا تو میں یہ، تو اس طرح وہ پھر میرے ہاتھ پکڑ کے اس پہ لٹک جاتے ہیں ایک دم کھینچ کے، سب کو سمجھ نہیں آتی وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے کندھے دکھ جاتے ہیں، سیدھی بات ہے. اب میں بوڑھا آدمی ہوں، اب یہ جوان اس طرح میرے کو کھینچتے رہیں گے، میں کروں گا کیا، اور میرے اوپر رحم سب، یعنی کہ نارمل اسلامی بھائی یہ زیادہ کرتے ہیں کہ میری بات سنو بس یوں کر کے ایک دم وہ جام کر، میں کہاں چھڑا سکتا ہوں، جوانوں سے مقابلہ تو کر نہیں سکتا. تو اس لیے وہ لٹکنے اور کھینچنے کی میرے کو ترکیب نہ کیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی. تو نارملی جو ہاتھ ملاتے ہیں نارمل انداز میں وہ ملانے، اتنا بھی نہ دبائیں کہ میں پھر یوں کرتا رہوں ہاتھ کو. یا رسول کریم نگاہ کرم، وہی نا صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب کر دے حج سب سے گنبد بھی دے دکھا یا رب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملاقات کا سلسلہ شروع ہو چکا. ابتدا میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا شخصیات سے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے, ان سے لوگ ملتے ہیں, آٹوگراف لیتے ہیں, ایک نظام ہے, ٹرینڈ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بھی لوگ ملاقات کرتے ہیں, لیکن ہر ناظر, جو بھی دیکھنے والا ہے, جو بھی ہمارا اس وقت ویور ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ ایک بہت بڑا فرق محسوس کر سکتا ہے. پہلی بات تو ماحول ہی مختلف ہے. نعت ہو رہی ہوگی, مناجات کا سلسلہ ہوگا, کوئی استغاثہ پڑھا جا رہا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کا سلسلہ ہوگا. دوسرا, ملاقات سے پہلے اور ملاقات کے بعد لوگوں میں ہونے والی تبدیلیاں بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے مختلف پیکیجز کے اندر, مختلف نیوز کے اندر, اور اس طرح ملاقات کے جو سیگمنٹس آپ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں, کہ ایک شخص آیا, ملاقات کرنے سے پہلے اس کے دل کی دنیا کچھ مختلف تھی, چہرے پر داڑھی نہیں تھی, ننگے سر تھا, وہ کسی بھی مراد کو لے کر نیت کے ساتھ کسی بھی حوالے سے ملنے کے لیے آیا، دیگر معاملات اپنی جگہ پر۔ ملاقات کے بعد جب وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، آئندہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی نیتوں کا اظہار کر رہا ہے، جی ہاں، کئی قاتل، ڈاکو، چور، بے نمازی، داڑھی منڈانے والے، جوا کھیلنے والے، شرابوں کے عادی، دوسروں کو پریشان کرنے والے، تنگ کرنے والے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ جب یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کے قرب کو پاتے ہیں، ملاقات کی سعادت پاتے ہیں، ایسا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے حصہ ملتا ہے۔ امیر علیہ سنت کی برکت دیکھی گئی ہے کہ ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ملاقات ہے کہ جس ملاقات کے بعد لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ کئی اس طرح کے واقعات بکثرت سننے میں آتے ہیں کہ کوئی گناہوں کا عادی شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور جب ملا ایک ولی کامل سے، اس کی ملاقات ہوئی، حاضری ہوئی، قرب پایا، تو اب یہاں سے جانے کے بعد اس کی زندگی کا انداز ہی بدل جایا کرتا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکات ہوا کرتی ہیں، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم تاریخ کے واقعات کو سنا کرتے ہیں کہ فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، حاضری سے پہلے وہ کچھ اور تھا لیکن ملاقات کے بعد وہ کچھ اور بن گیا، وہی مناظر، وہی جو ہم نے سنا، جو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکتیں، ان کی صحبت کی برکتیں، ان کے قرب کی برکتیں، ان سے وابستہ ہونے کی برکتیں، ان سے نسبت قائم کرنے کی برکتیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں سے بہت سے ایسے مناظر ہم کو آنکھوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں دل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے لیے یقیناً تڑپتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی ایک مصروف شخص ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر کسی سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اپنی مصروفیات، اتنی بڑی دنیا بھر میں مدنی کام کرنے والی تحریک، اس کے مدنی کام، تحریری کام، پرسنل لائف ہوتی ہے، بندے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان تمام مصروفیات کے باوجود ملاقات فرماتے ہیں، لیکن ملاقات کا معیار کیا ہوتا ہے، اس میں بھی دین کا فائدہ، اس میں بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ملنے کا خواہش مند ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی اس محبت کا اس طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے مدنی قافلوں کے بارے میں جو ہے وہ کنڈیشن رکھی جاتی ہے کہ ملاقات کے لیے وہی آئے گا جو اتنے مدنی قافلوں میں سفر کر چکا ہوگا، یا شعبہ جات کے حوالے سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اس طرح کی ترغیبات موجود ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں کہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کی، آپ کی ذات کی ایک انفرادیت ہے کہ جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے قریب آتا ہے، اسے کوئی دنیاوی نفع اٹھانے کے بجائے، کوئی مالی نفع اٹھانے کے بجائے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کو بھی دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ یہ مدنی فیس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو ترغیبات ہوتی ہیں اس سے الحمدللہ دین کو فائدہ ہوتا ہے، خود جو آنے والا ہے، ملنے والا ہے، اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک اصلاح کو عام کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ تو یہی بزرگوں کی سوچ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی سوچ ہوا کرتی ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، خواہ وہ ملاقات کا موقع ہے، وہ بیان کرنے کا موقع ہے، کہیں پر آنے جانے کا موقع ہے، کھانا کھانے کا موقع ہے، کوئی بھی موقع ہے، وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں خود بھی نیکیاں کماؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے راستے پر گامزن کیا جائے۔ ملاقات کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، رقت انگیز مناظر بھی آپ کو بکثرت نظر آئیں گے، اور اس طرح کے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دل میں ایک نورانیت، ایک کیف، ایک سرور محسوس ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک اسلام بھائی کے سر پر امام شریف کا تاج سجا رہے ہیں، یہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خوش نصیب اسلام بھائی جو نیتیں کرتے ہیں تو بعضوں کو اس عادت مل جاتی ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے سر پر امام شریف کا تاج سجانے کی وہ سعادت پاتے ہیں۔ تو امامہ کہیں پر سجایا جا رہا ہے تو کہیں پر مدنِ قافلے کی نیتیں لکھوائی جا رہی ہیں۔ بکثرت اسلام بھائی دالی شریف سجانے کی نیت کرتے ہیں، اگر ایک مٹھی سے کم تھی تو پوری سنت کے مطابق اور جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی وہ نیت کرتے ہیں۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ تو اس پر بھی الحمدللہ بکثرت عمل کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری اس کی برکتیں ہوتی ہیں، بہاریں ہوتی ہیں، اسلامی بھائیوں کے جذبات ہوتے ہیں جو کہ اس ملاقات کے بعد تاثرات کی شکل میں بھی سامنے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پرانوار جو کہ حقیقت میں فی زمانہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے صدقے نیکی کی دعوت عام ہوئی۔ الحمدللہ آپ کی ترغیب پر بے شمار اسلامی بھائیوں نے سنتوں کو اپنایا، نمازوں کو اپنایا، معاشرے کے اندر ایک تبدیلی لانے والی یہ شخصیت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی۔ آپ بھی نیت کیجئے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، ان کے مدنی پھولوں کو سنیں۔ مدنی چینل پر مدنی مذاکروں کی شکل میں آپ کے مدنی پھول، بیانات کی شکل میں آپ کے مدنی پھول ہم سب سن سکتے ہیں۔ تو سننے کی بھی نیت کریں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی نیت کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں، دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا لٹریچر آپ اسٹڈی کیجئے، مدنی چینل دیکھیے، مکتبۃ المدینہ سے دیگر مبلغین کے بیانات ہیں، مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net، اس کے ذریعے آپ دعوت اسلامی سے متعلق، امیر اہل سنت سے متعلق اور جو بھی لٹریچر یہاں پر ڈیلیور کیا جاتا ہے، عام کیا جاتا ہے، جو بھی یہاں پر بیانات کیے جاتے ہیں، میسیج دیا جاتا ہے، اس کو آپ حاصل کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی بھرپور کوشش فرمائیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے کچھ کلام بھی سنتے ہیں، ملاقات کے دوران جو کلام پڑھا جا رہا ہے اور ملاقات کے مناظر دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل دوبارہ آپ سے جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں اپنے تاثرات کا، اور اس ملاقات کو دیکھ کر اگر آپ نے کوئی نیت کی ہے اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کی نیت کے اظہار سے بھی لوگ ترغیب پائیں گے کہ واہ، اس کو دیکھ کر، فلاں کا بیان سن کر اس طرح سے بھی لوگ تبدیل ہوتے ہیں، اس طرح سے بھی اپنی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارا یہ عمل کسی کی ترغیب کا سبب ہو۔ تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے امیر سنت کی بارگاہ میں وہاں پر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور جو وہاں پر کلام پڑھا جا رہا ہے اس کی برکتیں ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف آتا ہے نار دوزخ سے، خوف آتا ہے نار دوزخ سے، یا رب ہو کرم میرے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ یا رب طالب مغفرت ہو یا اللہ طالب مغفرت ہو یا اللہ بخش دے بہر مرتضی یا رب بخش دے بہر مرتضی یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا فروا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا فروا مجھ کو ہے آسرا یا رب مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب دل کا اجڑا چمن ہو پھر آبا دل کا اجڑا چمن ہو پھر آبا کوئی ایسی یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کر دے جنت میں تو جوار کا کر دے جنت میں تو جوار کا اپنے عطار کو عطا یا رب سگے عطار کو عطا یا رب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر سے چہرے سے نقابو تھے، جو ساقی کوثر سے چہرے سے نقابو تھے، ہر دل بنے میں مانا، ہر آنکھ ہو مانا، ہر دل بنے میں مانا، ہر آنکھ ہو مانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، ایمان کی تلعت سے دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی تلعت سے دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی تلعت سے کر آگے بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، کر آگے بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، تو شمع نبوت ہے، سرشار تجھے جائے جمیل بابا سے، سرشار مجھے چڑھے جمیل بابا سے، تا حشر رگ ساقی آباد مہمانا، تا حشر رہے ساقی آباد مہمانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانا، اس در کی حضوری اسیاں کی دوا ہے، اس در کی خصوصی اسیاں کی دوا ٹھہری، زہر معاصی کا طیبہ کی شفا پانا، زہر معاصی کا طیبہ کی شفا پانا، زہر ماسی کا ہے زہر ماسی کا تباہی شیشہ خانہ تو شمشیر رسالت عالم تیرا پروانہ ہر پھول میں بوتے تیری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے روپر ور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. یقیناً آپ اس سے ضرور محظوظ ہو رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شیخ طریقت کی برکتیں عطا فرمائے. اب ہمیں کالز بھی کر رہے ہیں, نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس نمبر پر اس ملاقات کے حوالے سے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے آپ اگر کوئی اپنے تاثرات یا کوئی بھی آپ فیلنگز اپنی شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کے لیے خوشخبری کہ ابھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسٹوڈیو میں نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظل العالی بھی تشریف فرما ہوں گے. تو نگران شورا سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ ریکارڈ کروائیے. انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں نگران شورا بھی کرم فرما ہوں گے, تو ان سے بھی ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے سوالات بھی ہم انشاءاللہ عزوجل اپنے ساتھ شامل کرتے رہیں گے. ضرور کال کیجئے, نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا نمبر بھی وقتاً فوقتاً آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو اب دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن سے متعلق اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے, اور اس مدنی ماحول کی خوب خوب برکتیں ہمیں بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دوبارہ چلتے ہیں, جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کلام سے متعلق, اس کلام کو سن کر ہم بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آبادی سے فرما آبادی سے فرما آبادی سے فرما ویران دل لوری چل جائے تیرے بس جائے آباد ہو ویران چل جائے تیرے بس جائے آباد ہو ویران سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری تا حشر رہے روشن نوری رنگ کا شاشہ تا حشر رہے روشن نوری رنگ کا شاشہ تو شمشیر رسالت ہے تیرا پروانہ پروانہ تم باغِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. اب بلا لیجئے آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا پھر حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ میرے آقا دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ آنسوں کی لڑی بن رہی ہو اور آنکھوں سے پھٹتا ہو سینہ آنسوں کی لڑی بن رہی ہو اور آنکھوں سے پھٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ میرے آقا ورد لب ہو مدینہ مدینہ میرے آقا ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سنتی مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو مجھ کو آقا مدینے بلا لو اور حسرتیں میرے دل کی نکالو غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو میرے آقا غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ پروانے شمع کے گر جمع ہیں, ملاقات کا سلسلہ جاری ہے, کچھ وقفہ کیا گیا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل جیسے ہی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ دوبارہ کرم فرما ہوں گے تو آپ کو ایک مرتبہ پھر براہ راست امیر علیہ سنت سے ہونے والی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملاقات کے مناظر پیش کیے جائیں گے. اب بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کے بے شمار پہلو, خوف خدا عز و جل, عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تقوی, پرہیزگاری, علم دین حاصل کرنے کا جذبہ, علم دین کو عام کرنے کا جذبہ, آپ کی سخاوت, آپ کا ایثار, آپ کا صبر, آپ کی قناعت, اور نہ جانے کتنے آپ کی ذات کے شخصیت کے پہلو ہیں. اور واقعی جب کوئی شخص اتنا صاحب کمال ہوتا ہے, اتنی ساری خصوصیات کا مالک ہوتا ہے, اور بالخصوص جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ بوجھ, اس کو عام کرنے کی تڑپ اور خدمت دین کا جذبہ اور بے لوث جذبہ ہو, اور ایسا شخص کہ جو اپنے ان سارے کاموں کے بدلے میں کوئی دنیاوی نفع نہ لیتا ہو, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کیا کچھ پیش نہیں کیا جاتا, لیکن آپ فقط زہد اختیار کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اتنی خصوصیات کا کوئی شخص حامل ہو اور اس کے سامنے فقط اخروی فوائد ہوں, تبلیغ دین کا جذبہ ہو, سنت عام ہو, یہ اس کا مقصد حیات ہو, تو پھر اس کے بارے میں لوگ اپنے اچھے اچھے تاثرات کا بھی ضرور اظہار کرتے ہیں. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو ضرور آپ سے متاثر ہوتا ہے. آپ کے دینی خدمات, آپ کی جو ذاتی خصوصیات ہیں, آپ کی عبادات ہیں, اور جو آپ کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے اور سننے کے بعد دل سے آپ کے لیے دعاؤں کا اظہار کرتا ہے، خواہ وہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہو، دنیاوی عہدے دار ہو، یا وہ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی مذہبی شخصیت کا حامل ہے، یا ایک عام مسلمان ہے، وہ ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وکیل ہے، صحافی ہے، وہ خصوصی ہے، عمومی ہے، وہ کچھ بھی ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں تاثرات کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ کی شخصیت پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کو تحریر بھی کیا جا رہا ہے، لوگ نہ جانے کہاں کہاں کس کس انداز پر آپ دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو جمع کرتے ہیں، بیانات کا حصہ بناتے ہیں، مساجد میں، منبروں پر، جلسوں میں، گھروں میں، آپس کی ملاقاتوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ان خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اس کے دین کی سر بلندی کے لیے شب و روز کوشاں رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے لوگوں کے دل بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف جھک جایا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کچھ وقفے میں ہم آپ کو کچھ علماء کرام کے تاثرات آپ کو سنائیں گے کہ علماء کرام، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی بنائی گئی اس پیاری پیاری دعوت اسلامی جو کہ غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے دنیا بھر میں جو مدن کام ہیں، 50 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور جو دنیا بھر کے اندر اس کی برکتوں سے الحمدللہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، لوگ اس کی برکات کو حاصل کر کے فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سے متعلق جو الحمدللہ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی آپ کو ضرور پیش کریں گے، سنائیں گے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے محبت میں مزید اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نگران شورا انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، تو الحمدللہ وہ تشریف لا چکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے حضور، خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیں حضور۔ تو انشاءاللہ عزوجل گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور نمبر بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ چاہیں تو کچھ سوال کرنا چاہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات سے متعلق، کچھ آپ پوچھنا چاہیں، نگران شورا الحمدللہ کرم فرما ہے، دعوت اسلامی کے متعلق، مدنی کاموں سے متعلق، یا جو آپ کے دل میں ہو، اب اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی آواز میں، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی آواز کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے کوئی پیغام دوں، تو انشاءاللہ عزوجل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی کال کو بھی ضرور شامل کیا جائے گا۔ آپ ہمیں اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کر سکتے ہیں، جب تک انشاءاللہ عزوجل ہم نگران شورا سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے اور گفتگو کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ کیسے حضور طبیعت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ابھی بس آپ کی وہ باپا کی ملاقات کے دوران مدنی چینل پر آپ کی یہ براہ راست سلسلہ دیکھا، تو اب چونکہ کل تربیت اجتماع بھی ہے، لیکن ایک اچھا لگا آپ کا یہ، تو اس لیے نگران مجلس سے مہلت لے کر حاضر ہو گیا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ یقیناً ناظرین بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، انشاءاللہ ان کو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، تو انشاءاللہ ان کے بھی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا، کچھ میسیجز وغیرہ بھی آ رہے تھے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ اس وقت، کل تو آپ کے بیان کا بھی سلسلہ ہے اور تربیت اجتماع ہے ہمارا، یہ جو سمجھے کہ باب المدینہ مشاورت کے تحت ہفتے کو 12 سے 3، دوپہر 12 سے 3 اسلامی بہنوں کا تربیت اجتماع کی ترکیب ہے، کابینہ 9 کابینہ ہے باب المدینہ کراچی میں، ماشاءاللہ۔ اور پھر اتوار کو 11 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک مغرب تک تربیتی اجتماع کا سلسلہ اسلامی بھائیوں کا کابینہ کی سطح پر, نو کابینہ اسلامی بھائیوں کی. ابھی یہ مدنی مذاکرے میں بھی یہی ہے کہ مختلف کابینائیں امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں بالخصوص شرکت کر رہی, جیسے آج کورنگی اور لانڈی وغیرہ کے غالباً اسلامی بھائی, ملیر کے بھی شاید اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں, ملیر کا بھی کچھ حصہ تھا. جی ہاں, تو یہ کہ جیسے یہ نو ہے نا, تو اب پہلی کابینہ اگر مدنی مذاکرے میں ہے تو نیچے سے نو اتوار کو تربیت اجتماع میں آئے گی. صحیح, تو یوں ترتیب ہے. تو پھر وہ نو ہفتوں کے بعد یا دس ہفتوں کے بعد پھر بیچ میں بعدوں کا گیپ آ جاتا ہے. جیسے آج ہفتہ وار, آج ہفتے کو تھا تربیت اجتماع اسلامی بہنوں کا, لیکن باب المدینہ میں کچھ وہ ٹریفک وغیرہ کے معاملات تھے, گاڑیاں بند تھی اور جو پوزیشن تھی اس وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا. تو یوں براہ راست بھی کچھ حصہ ہوگا ناظرین کے لیے. ناظرین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اتوار کو تو جیسے ہفتے کو جو ہوتا ہے اس میں شروع کا جو جیسے 12 بجے سے لے کر سمجھیں کہ 1-1.5 بجے تک تو بیان براہ راست کی ترکیب بنتی ہے, وہ جدول کا حصہ ہے. اس کے بعد چونکہ فیضان مدینہ میں ظہر کی جو نماز ہے وہ علاوہ اتوار 3:30 بجے ظہر کی جماعت ہے جی, تو پھر چونکہ ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے ہفتے کو, تو ہم 3 بجے تک چلاتے ہیں. اس میں 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ ایسا ہوتا ہے, وقت ایسا ہوتا ہے جس میں جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی سے وابستہ جمع ہو گئی ہوتی ہیں ان کے سوالات بذریعہ پرچیاں وغیرہ کے ذریعے تحریری طور پہ لیے جاتے ہیں اور وہ پھر مشاورت کر کے ان کے جوابات کی ترکیب بنتی ہے. وہ ہم آن ایئر نہیں ہوتے, وہ فیضان مدینہ میں نیچے میلاد حال میں جہاں بھی ملاقات جاری ہے پردے کی حالت میں وہ جمع ہوتی ہیں. ہم اوپر سے بس ذریعہ آواز مدنی مشورہ کہیں یا تربیت اجتماع کو جاری ہوتا ہے, مگر 12 لے کر سمجھیں کہ تقریباً 1-1.5 بجے تک کا جو سلسلہ ہے وہ براہ راست اس کی ترکیب ہوتی ہے. اور جو اتوار کو جو اسلامی بھائیوں کا جو تربیت اجتماع 11 بجے شروع ہوتا ہے اس میں ظہر تک بھی تو جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں اس پر مشاورت کا سلسلہ رہتا ہے. پھر 2-2.5 بجے پھر اتوار کو 1:30 بجے نا 1:30 بجے جماعت ہے اتوار کو, تو پھر یہ کہ نماز اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر 2:30 بجے پھر وہ تاجر کیسا ہونا چاہیے, میں جیسے کل تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیان تاجروں سے متعلق, کل تاجروں سے متعلق ہے تو وہ رہے گا تو وہ چلے گا. پھر وہ بیان پورا ہونے کے بعد پھر ہم دوبارہ آفر ہو جائیں گے. یوں مطلب کہ اتوار پھر رات کو اجتماع ذکر ہونا. تو ماشاء اللہ, تو یہ ہے یہ آج کا جدول ہے. تو میں مدنی چینل کے بالخصوص ویسے تو سبھی ناظرین کو اس میں شامل رہنا چاہیے, لیکن بالخصوص جیسا کہ اس دفعہ کا موضوع تجار کے حوالے سے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے تو وہ ضرور شرکت فرمائیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں اور یہ ملاقات کا سلسلہ دوبارہ یہ جاری ہے, اور آپ کچھ دیر سے یہ براہ راست مناظر کو دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے, فیضیاب بھی ہو رہے ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کی بھی برکتیں ہوتی ہیں. اب بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے. جہاں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں تو پھر ہم براہ راست امیر سنت کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. حضور, یہ تربیت کا آپ نے تذکرہ فرمایا تو دعوت اسلامی کے جو بھی ازارے کی تقسیم ہے اور اس کے اندر مختلف شعبہ جات سے متعلق بھی اسلامی بھائی ہیں, تو ناظرین ہو سکتا ہے یہ بھی سوچتے ہوں کہ اتنا بڑا نظام ہے تو اس میں تربیت کا آپ کا کیا نظام ہے. ایک تو بیانات ایک عمومی تربیت ہوتی ہے, تو اس کی کیا اہمیت آپ محسوس کرتے ہیں, اور پھر دعوت اسلامی میں کیا اس کا باقاعدہ اہتمام ہے؟ آپ نے ابھی 2-3 مرتبہ کہا کہ وہ تنظیمی امور پر ہم مشورہ کرتے ہیں اور تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. اصل میں تربیت کی اہمیت تو ظاہر ہے کہ یہ مسلم ہے اور جو مقولہ ہے کہ طبیعت یہ تربیت سے بنتی ہے. دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ دنیا بھر میں عاشقان رسول جیسے کہ وابستہ ہیں, اور دعوت اسلامی ایک اپنی یونیفارم پوزیشن کے ساتھ چلنے کا مزاج رکھتی ہے, جیسا کہ ہمارے مدنی حلیے سے لباس سے بھی ظاہر ہے, انداز بھی ہمارا سب کے سامنے ایک ظاہر ہے. تو دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو ایک دعوت اسلامی کا جو ایک انداز, طریقہ کار اور جو اس کی جو پالیسیز کے حوالے سے جو چند مدنی پھول ہوتے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر مختلف شعبہ جات میں کام کرنے کے حوالے سے بھی اسلامی بھائیوں کو ان کے بھی سمجھانا پڑتا ہے بعض اوقات کہ یہ فلاں شعبہ کا مقصد کیا, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر کمپنی ایک اپنا جب کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے, کوئی ایسی چیز لانا چاہتی ہے, تو اس کے کچھ اس کے وہ طریقہ کار ہوتا ہے, اس کا ایک ڈیمو ہوتا ہے صحیح, جس کو یہ اپنی زبان میں ورکشاپ کا نام بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب جو دین کا کام ہے, سنتوں کی خدمت ہے, اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام ہے. اب ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی سے جو ایک بڑی تعداد وابستہ ہے, یہ مطلب یوں جیسے کہ ہم نیکی کی دعوت دی گلی کچوں میں, کسی کو نماز کے لیے ہاتھ پکڑ کے لے گئے, نہیں بیچارہ نماز پڑھتا تھا, اس کو نیکی کی دعوت دی ہاتھ پکڑ کے لے گئے, وضو بھی نہیں بیچارے کو آتا تھا, تو اس کو پھر وضو کے طریقے بھی سکھانے ہیں, تو نماز کا اس کو طریقہ سکھانا ہے. اگر اس کی عمر 20-25 سال کی 30 سال تک بھی ہو جاتی ہے, میز یہ کہ پھر اس کو فیضان سنت کے درس پر بٹھانا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ اس کو درس دے گا, تو اس کے اندر عمل کرنے کی ایک کیفیت, سب سے پہلے اس کے اندر ایک عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور اس سے قبل شاید اس کے اندر توبہ اور ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اپنے پچھلے جو اس کی زندگی کا وقت گزرا ہے اس پر اس کو ندامت کا بھی احساس سامنے آتا ہے. اب وہ اس کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک جیسے کہ مدنی مقصد ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اب یہ جو اصلاح کی کوشش کرنے کا جو جو جو ڈیل وے ہے, جو دونوں دو دو مقصد بیان کیے گئے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا, تو اب اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر جو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ جو پیدا ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹ کہ اپنے کسی اور کے لیے جب دعوت دینی ہے, مجھے آپ سے ملنا ہے, تو آپ سے ملنے کا اور پھر ان سے ملنے کا, ان سے ملنے کا, ہر ایک سے ملنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, نفسیات کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ اب اپنی ذات میں اگر کوئی نقصان پہنچا دیتا تو اپنی ذات کو نقصان, لیکن کسی اور کو نقصان پہنچائے گا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا, جتنے لوگ اس سے متعلق ہوتے جائیں گے, تو اس کا نفع بھی اتنا بڑھ جائے گا, اور اگر غلطی کرے گا تو مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے نا. جی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے, ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے, ہر چیز سیکھنے, گاڑی بھی سیکھنے سے آتی ہے, ساتھ بیٹھا ہوا ایکسٹرنل دو اسٹیئرنگ کے ساتھ گاڑی سکھا رہا ہوتا ہے, پتا نہیں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. تربیت کی دعوت تمہیں قرآن بھی دیتا ہے نا, سورہ نحل کی آیت جو نیتوں میں پڑھی جاتی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کر, جو آخر تک جو آیت کریمہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ, حکمت, تدبیر, اچھی نصیحت, یہ ساری چیزیں. تو یہ تدبیر کیا ہے, حکمت کیا ہے, اچھی نصیحت کیا ہے, زمانے کے بدلنے سے, حالات واقعات کے بدلنے سے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اختیار فرمایا اور جس طرح نیکی کی دعوت دی, اسلام کا اسلام کی دعوت دی, جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ برتاؤ تھا, اور جو آپ کے انداز مبارک تھے, پھر صحابہ کرام کے جو انداز مبارک تھے, ان تمام چیزوں کو کتابوں میں موجود ہیں, تو وہ ساری چیزیں ایجوکیٹ کرنی پڑتی ہیں, ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں, سیکھنی پڑتی ہیں. ماشاءاللہ یہی ہمارے ساتھ ہوا, یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی سب کے ساتھ ہو ہی رہا ہے. تو یوں مطلب یہ تربیت اجتماع کا سلسلہ رہتا ہے. اب جیلوں میں کام کرا تھا, اب جیلوں میں کام کرا, جیل کے ایک اپنے پرنسپل ہیں, ان کے ایک اپنے گورنمنٹ کے بائی لاز ہیں. تو اب جیلوں میں کام کرنا ہے تو اسلامی بھائیوں کو سمجھانا پڑے گا نا کہ آپ نے اگر جیل میں جا کر کام کرنا ہے, ہمیں پرمیشن اگرچہ گورنمنٹ نے دے دی ہے, لیکن کام کرنے کے کچھ انداز ہوں گے, اور وہ بائی لاز کون کون سے وہ بتانے پڑیں گے. جامعہ چلانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, مدرسہ چلانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, ایون کا جیسے مدنی چینل ہے, اب مدنی چینل چلانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہے کہ سمجھانے والے اسلام بھائی موجود ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں. باپا کے مدنی مذاکرے اللہ سلامت رکھے, اگر کوئی ایک تنظیمی ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ نگران شورہ ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی ناظر کے ذہن میں یہ سوال ہو. امیر سنت کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ظاہر ہے جس طرح کے شخص سے ملاقات ہوتی ہے, موقع ہوتا ہے, تو اسی سے متعلق سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں. تو آپ زیارت بھی کرتے رہیں اور گفتگو میں جو مدنی پھول ہے وہ بھی چنتے رہیں. تو ایک ایسی ذہن میں سوال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ناظر سوچ رہا ہو کہ اتنی بڑی تنظیم ہے, اتنی بڑی تحریک ہے, چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے, بک لیٹ اس کا بھی ہوتا ہے جس کے اندر اس نے کچھ اصول ضوابط لکھے ہوتے ہیں, اور جو آپ تربیت کرتے ہیں ظاہر ہے یہ بھی کچھ زبانی ہے, تو کچھ تحریر ہوتی ہوگی. اگر دعوت اسلامی کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, ایک تو وہ جو مدنی مقصد ایک جملے میں ہے, لیکن چونکہ ایک تنظیم ہے اور ہمارے ناظرین میں سے ایک تعداد ہوگی جو ہو سکتا ہے کسی تحریک سے وابستہ ہو. دنیا میں 100 طرح کی تحریکیں, تنظیمیں ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, ان کے اصول ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, اس کا بھی آپ پہلے دن ایڈمیشن لینے جائیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ جی یہ ہمارے اصول و ضوابط ہیں. تو کیا دعوت اسلامی کا اس طرح کا کوئی اگر اپڈیٹ لینا چاہے, اپڈیٹ ہونا چاہے, تو کوئی تحریری مواد بھی ہے اور اس کا بھی کوئی حاصل کرنے کا عوام کے لیے بھی سلسلہ ہے؟ دیکھیے, اول تو یہ کہ دیگر جیسا آپ نے اداروں کی مثال دے کے جائیں گے تو وہ دیں گے پھر ایڈمیشن. اور یہ تو دعوت اسلامی میں اول تو کوئی ایڈمیشن کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. دعوت اسلامی ایک مطلب کہ بس اس کو کیا کہیں گے کہ بس عوامی تحریک ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں, جوائنٹ ہوتے رہتے ہیں. ہماری کوئی ممبر شپ اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے. البتہ اگر کوئی یہ سوچے کہ دعوت اسلامی کا کوئی ایسا کیا ہے, دعوت اسلامی ان کو سمجھنا چاہتا ہے, ان ڈیٹیل اور مستند مواد حاصل کرنا چاہے. دیکھیں مواد تو مختلف جگہ پر ہوتا ہے, مگر بیسیکلی اگر دعوت اسلامی کو, اول تو یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے عرض کروں گا, صرف یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ واٹ از دا دعوت اسلامی. ایک کوشچن ہے, دعوت اسلامی کیا ہے. تو میں ان کو بہت ہی بڑا نہیں, بہت ہی چھوٹا, شاید اتنا چھوٹا کسی بھی آرگنائزیشن نے, کتنی کسی بھی کمپنی کا اتنا چھوٹا سا وہ بکلیٹ نہیں ہوگا, یا اس کو آپ کیا اس کو بول دیں, وہ نہیں ہوگا کہ جس سے وہ اتنی بڑی تحریک یا اتنے بڑے ادارے کو سمجھ لے. اور وہ یہ, اچھا یہ دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی ہے, یعنی تنظیم بھی یہی ہے. تنظیم یہی ہے, لکھ کے دے دیا آپ نے. جی لکھ کر دے دیا. تو یہ تو وہ خاص باتیں ہوتی ہیں نا. نہیں, یہ کوئی خاص بات, دعوت اسلامی کو خاص بات ہے ہی نہیں. دعوت اسلامی یوں خاص ہے کہ یہ ایک انوکھی تحریک ہے, لیکن چونکہ عوامی تحریک ہے, ہر چیز عوام میں. تو ایک تو جیسے کہ مدنی انعامات کا مطالعہ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ دعوت اسلامی کیا ہے, یہ کیا چاہتی ہے. دعوت اسلامی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, یار ادارے کے مقصد ہوتا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. اس میں وہی لکھا ہوتا ہے, پہلی لائن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم, ہمارے ادارے کا یہ موٹو ہے. یہ موٹو ہمارا تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ ہے کہ اس ہم سب نیک بن جائیں, ہم سب نیک بن جائیں. تو یہ ایک اس کا ایک ہے کہ یہ انداز اختیار کریں. پھر یہ کہ دعوت اسلامی کا تعارف, یہ رسالہ موجود ہے جس میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تھوڑی سی تفصیل, اور پھر دعوت اسلامی کے بیسک پرنسپل کیا ہیں. 8 مدنی پھول ہیں جن کو امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے. دعوت اسلامی ان 8 مدنی پھولوں میں ہے. یہ اس کے جو صاحب نے کہا نا کہ ان رائٹنگ آپ کے پاس کیا, یہ ہے صحیح. البتہ یہ کہ دعوت اسلامی دیکھیں درس تبلیغ نیکی کی دعوت کا ایک انداز لے کر چل رہی ہے. تو اب یہ کام کیسے کرنا ہے, تو یہ فیضان سنت کے درس دینے کے طریقے, پھر جا بجا مختلف ممالک اور شہروں میں دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی, وہ تربیت والی بات آ جائے گی نا جی, کہ جب اسلامی بھائیوں کو نوع ہوگی, ان کی تربیت ہوگی, تو یہ ہو جائے گا سارا کام. ابھی آپ اتنی ساری گیدرنگ دیکھ ہی رہے نا, یہ آ ہی رہے نا. دیکھیں ابھی رات کے کتنے بجے ہیں, ابھی 3 بجنے والے ہوں گے, 3 بجنے والے ہیں نا پاکستان میں. تو اب یہ حسین کو اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں, آ ہی رہے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے, مل رہے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں رات کا آخری پہر ہے تقریبا. ہاں بس اب اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہیں شام دوپہر کا وقت بھی ہو, لیکن ناظرین بھی امریکہ میں غالباً اس وقت دوپہر ہے. دوپہر امریکہ میں کہیں شاید 1 بج رہا ہوگا, کہیں 2 بج رہے ہوں گے, کہیں 3 بج رہے ہوں گے, اس طرح کا بہت بڑا اسٹیٹ ہے جی. تو کچھ نہ کچھ شاید یورپ اور یو کے وغیرہ کی بھی لوگ اسلام میں بیٹھا, کیونکہ ان کا بھی ویکینڈ ہے. جی ویکینڈ یورپ میں بھی ویکینڈ ہے اور امریکہ میں بھی آج ہفتہ ہے, تو ایک بہت بڑے حصے میں چھٹی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی پاکستان میں, ہند میں, افریقہ, افریقی ممالک میں کہیں 3 گھنٹے کہیں 4 گھنٹے کا فرق ہے, تو دیکھنے والے وہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا ہی ایک اچھا منظر ہوتا ہے. تو ویسے اچھا تو ہے, لیکن تعجب خیز بھی تو ہوگا بعضوں کے لیے. یعنی شخصیت سے ملاقات تو لوگ کرتے ہیں, آٹوگراف لینے کا ایک ٹرینڈ ہے, ایک فیشن ہے ایک طرح کا, لیکن جو چیز یہاں پر ان کو نظر آتی ہوگی تو بعضوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. اچھمبے میں بھی آتے ہوں گے, یار یہ ملنے آ رہے ہیں رو رہے ہیں, جا رہے ہیں تو بھی رو رہے ہیں. اور ویسے تو مدری چینل کو دیکھ کر بوسوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا, بلکہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا, ایک اسلام بھائی کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے. دعوت اسلامی کو غائبانہ تو تعارف ہے ان کو, لیکن کچھ زیادہ وہ نہیں. تو ایسے ہی کچھ وہ دیکھنے کا سلسلہ ہوا, تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ لوگ رہتے ہو, تو یہ بھی ایک انفرادیت ہے. اصل میں رونا تو ایسا ہے نا کہ رونا تو اسلام کو محمود ہے, پسند ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثرت سے گریہ وزاری, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, کثرت کے ساتھ گریہ وزاری. صحابہ کرام علیہ رضوان کی کثرت کے ساتھ گریہ وزاری. ایون کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر سیرتیں پڑھتے ہیں, حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تک کے اگر ہم آتے ہیں, تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو رونے کے اور گریہ وزاری کے اور رقت کے اور خوف وغیرہ, خوف خدا عز و جل کے جو معاملات ہیں, وہ کتابیں بھری پڑی ہیں. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گریہ وزاری ہے, وہ ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ ہم چلیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیں, پھر تابعین کو دیکھ لیں, تبع تابعین کو دیکھ لیں, ائمہ مجتہدین کو دیکھ لیں, ہمارے جو محدثین کرام جو گزرے ان کی سیرتوں کو دیکھ لیں. ان تمام کی سیرتوں میں جو بہت ساری باتیں نمایاں ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یاد الہی اور عشق الہی, محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں رونا, خوف آخرت, ایمان کی سلامتی وغیرہ کے حوالے سے جو بزرگوں کو لاحق رہتا تھا. پھر یہ کہ ساتھ ہی ساتھ سنجیدگی, ایک غم, یعنی کوئی آپ نے ایسے بزرگوں کے واقعات اگر آپ نے پڑھے تو بتا دے کہ جن کی بزرگی پر کتاب لکھی گئی یا 4 صفحے لکھے گئے ان کی بزرگی پر, اور ان کی بزرگی میں کوئی ایسا وصف لکھا گیا کہ یہ ہنستے بولتے. اگر آپ نے پڑھا ہو تو میری تفہیم فرما دیجیے گا کہ ان کے بطور خصوصیت ان بزرگ کو یہ لکھا گیا کہ یہ ہنستے بہت تھے. نہیں صحیح فرمانے آپ, گریہ وزاری اور کم کھانے والے, خوف خدا والے, ان کی بدن کی جلد تھی وہ زرد ہو گئی, ان کے پاس لباس مختصر تھا تو یہ مختصر تھا, زہد تھا, تقویٰ تھا. مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سادگی, یہ زہد, یہ تقویٰ, یہ ورا, یہ سنجیدگی اور گریہ وزاری, اس طرح کے جو کیفیات ہیں, یہ صالحین کا گویا کہ جیسے کہ جزء لازم بالکل ان کے ساتھ ساتھ چلا رہا. رہی بات خوش مزاجی کی, خوش طبعی کی, یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور مبارک ذات سے خوش طبعی ثابت ہے, مگر اس کے واقعات انتہائی کم ہیں, بہت کم ہیں. اور زیادہ تر واقعات جو ہے نا وہ اسی کے جس کا میں نے ابھی جی کچھ دیر پہلے آپ کو عرض کی. تو اب دعوت اسلامی انہی اداؤں کو اور انہی انداز کو آج کے اس پرفتن دور میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہ باتیں ہمیں اس لیے بعض اوقات حیرت انگیز لگتی ہیں کہ اس وقت ایسا ماحول ہم پاتے نہیں ہیں, جبکہ یہ باتیں اس لیے, اور دوسری بات یہ کہ ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارے اسلام تو, اسلام کی تو شخصیات, جو اسلاف و بزرگوں کی شخصیات ہیں, یہ تو انہی سے بھری ہوئی ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ وزاری کو کون بھول سکتا ہے, تو اسی سے بھری ہوئی ہے. دعوت اسلامی انہی یادوں کو تازہ کر رہی ہے. میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہ رکھتا ہوں کہ اگر ہم نے اوسی ترقی پانی ہے اور اس دور والا عروج پانا ہے, تو ہمیں اس دور والی عادتیں اور انداز اختیار کرنا پڑے گا. یہ وہی دور کا انداز اور تھا, اور یہ وہ سیڑھیاں تھیں جس پہ چڑھ کر یہ اتنے عروج پر پہنچتے تھے. بے شک. اور اس کو فیل تو دیکھیں ہر شخص کرتا ہے. اب مس کنسپشن ہے, یعنی جو آپ نے بات بیان کی اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اس وقت جو تنزلی ہے, جو بھی معاملات ہیں, یعنی ایک بالکل واضح سی بات ہے کہ ہر کوئی اس جو کمی کی طرف, جو ہمارا کردار, اخلاقیات اور جو بھی ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف گیا, اس کو فیل ضرور کرتا ہے. لیکن وہی والی بات کہ یہ ہمیں نہیں لگتی ہیں, ہمیں اچھمبے میں ڈالتی ہیں, جبکہ ہماری بیسکس انہی چیزوں پر منحصر ہے جن کو دعوت اسلامی دوبارہ زندہ کر رہی ہے. اور جو اس میں سے حصہ پاتا ہے الحمدللہ وہ اس کے فوائد بھی حاصل کرتا ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے جی, جو ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی انہی ادوار کی یاد تازہ کرتی ہے. اگر آپ تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو ہر دور میں تشت نگاہ نے علم دین اور معرفت الہی کے طالبین, عشق کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جام پینے کے شائقین, آپ کو دور دراز کے سفر طے کر کے صالحین کی بارگاہ میں حاضری دیتے, ان کے پاس فیض لیتے, ان سے مصافحہ ملاقاتیں کرتے نظر آئیں گے. اور وہاں پر ان کا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے توفیل تزکیہ نفس کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ صرف ایک یہ مثال آپ دیکھیں, ان کے سر پر ہاتھ رکھا, اس کی موج لگ گئی. اب یہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا, موج لگ گئی. یہ ان کو رسالہ دیا, نہ جانے یہ رسالہ ان کی قسمت میں کیا تبدیلی لے کر آ جائے. کوئی داڑھی کی یہاں کوئی ملاقات میں داڑھی والا بن کے جاتا ہے, کوئی اس ملاقات میں نمازی بن کے جاتا ہے, کوئی اس ملاقات کے اندر سنت کے مطابق امامے کا تاج اپنے سر پر سجا کر نیت کر کے جاتا ہے. کیسے کیسے گناہوں بھری زندگی اپنانے والے آتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو ماشاءاللہ غائب ہو جاتے ہیں, تبدیلی آ جاتی ہے. یہ تبدیلی, یعنی میں دعوت اسلامی میں 1992 میں آیا ہوں, 1992 میں, اور 2012 ہے, کم و بیش 20 سال کا کم و بیش عرصہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کے کرم سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے. آمین. تو میں نے شروع سے ملاقات دیکھی ہوئی ہے, پہلے دن سے جو سمجھے کہ امیل سنت سے ملاقات کا سلسلہ دیکھا ہے. اور یہ سلسلہ جب بھی ہوا ہے لوگ آئے, جب بھی ہوا ہے لوگ آئے, جب بھی ہوا ہے لوگ آئے. ایسا نہیں ہے کہ مدری چن آنے کے بعد, یہ مدنی چینل آنے کے بعد تو وہ ملاقاتیں اب ہم دکھا نہیں پا رہے جو ملاقاتیں پہلے ہوا کرتی تھیں. اچھا. وہ ملاقات نہیں دکھا پا رہے, سیکورٹی اور حفاظتی امور کے مسائل ہیں. پہلے جو عشاء کی نماز کے بعد جو کھل کر پوری پوری رات جو ملاقاتیں ہوتی تھیں, عصر کی نماز میں لوگ ٹوکن لے لیا کرتے تھے, مغرب میں ٹوکن ملتے تھے اور لائن میں لگ کر ملاقاتیں کرتے, پھر بیٹھے رہتے تھے, ناطے ہوتی رہتی تھی, روتے رہتے تھے. آج بھی الحمدللہ وہی منظر کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز بھی ہیں, تو سنتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حاجی صاحب سے جو حاضر بات کرنا چاہتا ہوں. میرا نام نعیم فضل افتاری ہے. الحمدللہ رب العالمین, آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ آج میری باقا سے ملاقات ہوئی. اور بس میں اپنے کیا تاثرات بیان کروں کہ بس اصل میں مغرب ہماری ملاقات تھی, اور اس کے اندر بس حاجی صاحب بھی موجود تھے, اور زندگی کا مطلب میں بیان نہیں کر سکتا الفاظوں میں کہ کس طرح کا مطلب میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا. اتنی شفقت, سب سے پہلے ہم فیضان مدینہ پہنچے, اسلامی بھائی سے مطلب اتنی شفقت کے ساتھ ملنا, محبت کے ساتھ, اور اتنی عاجزی کہ ہم تو کچھ حیثیت نہیں ہے, اور ان کے سامنے اتنی مطلب عزت, اور اتنا بس الفاظوں میں بیان کرنا میرے بہت مشکل ہے. اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باپا سے اس طرح سے ہماری اتنی ملاقات ہو سکے گی. اور اپنے آپ کو مطلب بہت زیادہ ہلکا محسوس کرنا ملاقات کے بعد, ایسا کہ بس ابھی تک بھی اس کے بعد میں نے الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بھی پوری شرکت کری. ابھی میں گھر پہنچا ہوں, آنے کے بعد ایسی کیفیت کے بس بیان کرنا الفاظوں میں تو میرے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے. اور اتنا دل لگنا میرا کہ بس میں بتا نہیں سکتا اپنے الفاظ میں کچھ. اور حاجی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی الحمدللہ, حاجی صاحب سے بھی بس مل کے ہاتھ مطلب جب پاپا سے ملاقات ہوئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی تک میری کچھ کیفیت ایسی ہے کہ میں آپ کو الفاظوں کا بیان نہیں کر سکتا اور آپ اندازہ نہیں کرو گے فون میں مطلب کچھ بیان نہیں کر پا رہا اتنا مطلب الحمدللہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے پاپا سے ملاقات ہوگی اتنی شفقت اتنی محبت اور الحمدللہ میں نے اچھی اچھی نیتیں بھی کری ہیں اس کے لیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ریگولر فیضان الدین کے استماع کی بھی نیت کری ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ریگولر جایا کروں گا آیا کروں گا نماز کی پابندی ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے بعد میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی اور الحمد للہ میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے بعد میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی یہ بھی میں نے نیت کری ہے اور الحمد للہ باپا نے کے منہ سے ہمارا نام ہی نکلنا بہت بڑی بات ہے بابا نے نام لے کے مخاطب کر کے مطلب بات کری میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا اور اس کا نام لے کے اور مطلب اپنے آپ کو مطلب بالکل ایسا جیسے کوئی باپا کے ہاتھ میں بالکل لائیو سامنے بیٹھ کے بیعت کرنا اور اس سے مطلب بیعت کرائی باپا نے بالکل سامنے بیٹھ کے اس سے مطلب اتنا وہ ہوا کہ بس ویسے تو الحمد للہ میں باپا سے بہت پہلے سے مرید ہوں اور اس کے بعد مطلب واقعی میں الحمد للہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کر لینا کہ بس کہ بہت زیادہ خوشی مطلب کا اظہار اور نمازوں کی بھی الحمد للہ میں نے نیت کری ہے کہ انشاءاللہ آئیں چواد نہیں ہوگی استماع کی بھی انشاءاللہ پابندی کریں گے اور آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور مدنی گاؤں کی بھی نیت کر رہی ہے کہ انشاءاللہ مدنی گاؤں میں بھی حصہ لیں گے الحمد للہ داڑھی میری ہے وہ بھی میں نے مدنی چینل دیکھ کے ہی رکھی تھی اور الحمد للہ یہ بھی نیت کری ہے کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ ویسے بھی نہیں چلتا ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد بالکل نہیں چلے گا مدنی چینل ہی انشاءاللہ چلا کرے گا ماشاءاللہ سب یہ ملاقات کی برکت ہے یہاں پر آپ نے بھی ملاقات کی تھی یہ دو تین دفعہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوں تو اس کو آپ کیسے بیان کریں گے جو اس ہیں کہ میں ہلکا محسوس کر رہا ہوں تو کیا ہلکا بندہ محسوس کرتا ہے کئی مطلب کہ وہ وضاحتیں کی جا سکتے ہیں ظاہر ہے اصل تو معافی ضمیر ہمارے اسلام بھائی کا کیا ہے یہی جانتے ہیں مگر ایک ناظرین اس بات کو محسوس کریں گے کہ جب انسان کہیں اکیلے میں بیٹھ کر ندامت ہوتی ہے افسوس کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اس کو ایک فیل کرتا ہے وہ کہ یار میں تھوڑا سا ایک لائٹ فیل کر رہا ہوں کچھ ہوا ہے تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہے نا کہ اللہ والوں کی یہ ایک پہچان روایتوں میں آئی ہے کہ جسے دیکھ کر تم کو خدا یاد آ جائے تو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی ہے نا تو وہاں پر انسان کی ایک اپنی کیفیت تبدیل ہوتی ہے اسے ندامت ہوتی ہے اور روایت میں ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اس کی شروحات میں بہت کچھ لکھا ہے مفتی صاحب نے ان میں یہ بھی ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اپنے اندر وہ ایک عجیب و غریب قسم کے احساس اس کے پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ یہ برے اعمال کے ساتھ لتھڑا ہوا ہوتا ہے لہذا اس کو گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ بزرگوں کی صحبت یہ سب اس کی شرح میں لکھی ہوئی ہے اس طرح کے مضامین تو یہ ہوتا ہے اب بندہ جب بیٹھا پھر اللہ کی بارگاہ میں جب بزرگ کے ساتھ کے جب سامنا ہوتا ہے تو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے تو اس پر اس کو ندامت ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے حضور یہ اندر اندر توبہ کر رہا ہوتا ہے میں نے دیکھے ہیں بعضوں کا رو رہے ہوتے ہیں اسلامی بھائی تو وہ جو اس کے جو محسوسات ہوتے ہیں نا وہ جو اس نے جو یہ وقت گزارا اور یہ جو کچھ کر کے گیا اور جو وہ اللہ کے حضور توبہ کر کر گیا بزرگوں کا واسطہ وسیلہ دے کر گیا تو یہ چیزیں اس کے اندر ایک لائٹنس فیل کرواتی ہے ایک اطمینان بہت اچھا جملہ آپ نے فرمایا ایک اطمینان کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ آج کچھ ہوا ہے اب کچھ ہوا ہے ذہن پہ کچھ بوجھ تھا ایک اب یہ دیکھیے عصر کے بعد آئے مغرب تک رہے مغرب کے بعد یہ مدنی مذاکرے میں پورے شرکت کی اور اب یہ گھر گئے تو یہ کہہ رہا ہے خدا عز و جل میں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا سارا وقت گزرا اور انہوں نے اتنا وقت گزارا اور اب بھی ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے تو میں مجھے ان کا تھوڑا بہت ذہن میں آ گیا نقشہ ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے اور پھر باپا نے نیکی کی دعوت بھی پیش کی تھی تو یہ دیکھیں یہ ملاقات کی ہاتھوں ہاتھ باہر آج عصر و مغرب کے درمیان جو ترقی بنی تھی یہ ہاتھوں ہاتھ باہر ہے اب یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں ملتے ان کی ایک اپنی فیلنگ ہوتی ہے پھر ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار میں باپا سے ملوں گا انسان کی جب کوئی بہت ہی دیرینہ خواہش پوری ہوتی ہے نا بہت ہی پرانی خواہش جب پوری ہوتی ہے نا تو وہ اس کی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے کیسی کیسی خواہشیں کیسے لوگوں کی جو بھی خواہش آپ کی جو بھی میرے مدی جگہ ناظرین کی آپ کی کوئی بہت پرانی تمنا ہو اور وہ تمنا آپ کی پوری ہو جائے تو پھر آپ کی ایک اپنی فیلنگس تو ہوں گی نا. آپ بولے گا میری کوئی فیلنگ ہی نہیں بنی تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہ یہ بھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد سے, امیر اہل سنت سے, اس شخصیت سے ہمیں کوئی ملاقات کی سعادت نصیب ہو جائے. اب دیکھیے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی بات نہیں ہوتی, ایسا نہیں کہ ہٹانا پڑتا ہے, بعض ہوتے ہیں صرف آتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, بابا مسکراتے ہیں, رسالہ لیتے ہیں اور چپ چاپ چلے جاتے ہیں. اسے بھی آتے ہیں, آپ نے ان کو ملاقات میں دیکھا ہوگا, بعض روتے ہیں, بعض چپکتے ہیں, اب جس کی جیسی کیفیت, جس کا جیسا ذوق. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ آیا دو گھنٹے لائن میں کھڑے رہے, لائن میں بھی میں نے کئیوں کو رقبت میں دیکھا ہے. اب لائن میں رقبت ہے, نعتیں سن رہے, کلام سن رہے, مناظرہ سن رہے, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, حسب جیسے حسب معمول مسکراتے ہی ہیں, مسکراتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کوئی بات نہیں کرتے, یہ دم بھی نہیں کرواتے, ایسے بھی آتے ہیں دم بھی نہیں کرواتے. لیکن یہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنے گھنٹے سے مسافہ کروانے پر ان کو آمادہ کرتی ہے؟ اور سچی بات یہ ہے, ایک عالم صاحب سے سنا تھا, ایک تو نیک آدمی کی اپنی برکت ہوتی ہے نا, وہ کوئی بھی آئے اس کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے حصہ پاتا ہے, اور بہت زیادہ عمل دخل بندے کی اپنی اس شخصیت کے ساتھ, تعلق کے ساتھ ہے. جو آپ نے یہ کہا نا کہ آتے ہیں بس مسافہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں بیٹھتے ہیں, مسافہ کیا اب بیٹھے ہوئے ہیں اور دل ہی دل میں عرض گزارش کر رہے ہیں نگاہوں کے ذریعے ملاقات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے اولیاء کرام ہیں, تو یہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ولی کو, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کو پتا نہیں ہوتا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے, لیکن اس کی مدد ہو جاتی ہے. تو وہ جو بندے کا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق ہے, اس سے اس کو بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں. تو واقعی ملاقات کے دوران اس طرح کے مناظر, اور جن ملاقاتوں کا آپ نے تذکرہ کیا مدنی چینل سے بہت پہلے, تو اس میں بھی ایک سے ایک مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے تھے. تو جس کے جو نصیب میں ہے, بعض الحمدللہ حاضر بھی ہیں, جس کو جیسا موقع, جو حاضر نہیں ہو سکتے دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو یہ یوں سمجھے کہ ایک یہ بھی نیت ہے مدنی چینل کی مجلس کی, کہ یہ جو مناظر ہیں تو جو حاضر نہیں ہو سکتے, چلو براہ راست دیکھ کر میں یہ تو نہیں کہوں گا تشنگی ختم ہو جائے گی, لیکن کسی حد تک ایک منظر دیکھ کر بھی تو لطف آتا ہے. دیکھیے اسد بھائی, آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ باپا سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اچھا دیکھیں مدنی مذاکرے میں ملاقات تو, اب یہ جتنے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ ٹائم لے کر نہیں آئے تھے, یہ مدنی مذاکرے میں آئے, اور ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد معمول ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے. اور ملاقات کے لیے ظاہر ہے کہ اب دعوت اسلامی کا ایک اتنا بڑا مدنی کام ہے, تو مدنی قافلے میں 3 دن سفر کر کے, اب کہیں سے بھی آپ آئیں, 3 دن مدنی قافلے میں اگر آپ نے سفر کر لیا ہے اور آپ یہاں آ کر سفر کر کے, ظاہر مسلمان جھوٹ تو نہیں بولتا, مسلمان سچا ہوتا ہے, آپ اپنے مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے بتا کر آپ ان سے ٹوکن لے لیں, لائن میں لگ کے ملیں, دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے. سبحان اللہ, مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب نہیں یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, رات بھر بیٹھے رہتے ہیں, فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں. اور ان سے پہلے معلومات کر لیں. ہاں یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور مدنی مذاکرہ ملاقات ہو جائے, اب یہ جو آئے اس میں کوئی کس علاقے کے ہوگا, کس علاقے کے ہوگا, کس علاقے کے ہوں, بیرون شہر سے بھی آئے, بہت ساری گاڑیاں بھی آتے ہوئے میں نے دیکھا نا. لیکن بس وہ کنڈیشنلی ایک چیز ہے کہ اس طرح مطلب کہ, اور اس سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی ہے الحمدللہ, ہماری ترقی ہے. اولیاء کرام کی جب ہم سیرت پڑھتے تو انہوں نے جو ان کی ذات سے وابستہ لوگ ہوتے تھے, ان کو کیسے کیسے مجاہدے کرواتے تھے, ریاضتیں کرواتے تھے, مراقبے کرواتے تھے, یہ سب تصوف کی اصطلاحیں, اور جو تھوڑا بہت بھی تصوف و صوفیزم سے اور اس طرح کے روحانی جو سلسلے ہوتے ہیں ان سے جو تھوڑا بہت بھی وہ کنیکٹ رہا ہے, اس کو ساری میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو اب مطلب کہ بزرگوں نے بڑھے, اب ہمارے مطلب کہ امیر سنت نے اس دور میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ایک اتنا بہترین ذریعہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں, 12 دن 30 دن 12 مہینے سفر کریں, تو 30 دن والوں کے لیے اور رعایتیں ہیں, 12 مہینے والے اور رعایتیں ہیں, تو یہ کام بھی تو ہے نا ماشاء اللہ. تو نیتیں کرتے جائیں مدنی چینل کے ناظرین, اور قافلے میں سفر کریں, اور جیسا کہ آپ نے سنا جو ملاقات کا ایک ذریعہ اور جو اب تک جو سلسلہ جاری ہے, تو جو اس کی خواہش رکھتے ہیں وہ مدنی قافلے میں سفر کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ عزوجل، ہو سکتا ہے آپ کے حصے میں بھی یہ سعادت لکھی ہوئی ہو اور آپ بھی اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو برکت دے کی امید کی. سبحان اللہ. ابھی کچھ نہیں آئے لائن میں لگ کر، باپا نے مسکرا کر ملاقات کی، یہ مسکرا کر انہوں نے دیکھا اور آپ کے سامنے بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ داڑھی کی، باپا نے نیت کروائی ہوگی گمان ہے اور انہوں نے داڑھی کی نیت کہہ لی. اب آپ بتائیے کہ یہ داڑھی جو قوم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات اور لائن میں لگ کر یہ ملے، اور میرا خیال ہے کوئی مشکل سے کوئی ان کی کوئی 20 سیکنڈ بھی ملاقات نہیں ہوئی، آدھی منٹ بھی ملاقات نہیں ہوگی، آدھی منٹ ملاقات خوش ہو گئے، ہاتھ ملا لیا، داڑھی کی نیت کر لی اور جا رہے ہیں. اب روحانیت کس شے کا نام ہے آپ بتائیے، روحانیت کس کو بولتے ہیں، بزرگوں کی برکت کس کو کہتے ہیں، یہ آپ بتائیے. بے شک یہ تو ہے یار، انسان ایک مطلب کہ سڈنلی خود میں چینج لے آتا ہے، مطلب وہ انایکسپیکٹڈ ایکسپٹ کر لیتا ہے، اس کو توقع بھی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے جو شخص ملاقات کر رہا ہے اس کے بعد اس کی باری ہے، تو اس کی باری جب آنے سے ایک فرد پہلے اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ میں داڑھی کی نیت کروں گا. ہاتھ ملا کر کیا ہو گیا اس کے اندر، اسے کیا کرنٹ آ گیا کہ اس کے منہ سے نکلا میں داڑھی کی بھی نیت کرتا ہوں، جی میں 3 دن کے قافلے میں سفر کرتا ہوں، جی میں امامے کا تاج بھی سجا لوں گا، میں مدنی اولیا بھی سجا لوں گا، یہ بھی میں نے دیکھے ہیں. ہم اس نے ذہن رکھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے نا، یار یہ کر رہا ہے تو اس وقت اس کی واقعی یہ قلبی کیفیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے بندے پیدا فرمائے جو اصلاح امت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے رب کائنات نے امت کی اپنے بندوں کی اصلاح کے مطلب کے کام ہوئے ہیں ان کے ذریعے. یہ مطلب ایک ظاہر اور باہر اور بالکل واضح سی بات ہے، اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں جی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، مزید کالز بھی موجود ہیں، سنائیے. جی میں سید شاہ علی قادری استانی جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں، باپا کا دیدار کر رہا ہوں، میرے باپ دل کر رہا ہے باپا سے ملنے کا، کبھی آج تک میری ملاقات نہیں رہی، استانی بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، باپا کو ملنا نہیں ہے باپا سے، باپا کو میرا سلامت پہنچا سکتے ہیں، میرا سلام کر رہا ہوں میرا آپ کا. جدہ میں آپ کی تڑپ اور زیارت کر کر کے آپ تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس تڑپ پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، اللہ اچھی اچھی نیت عطا فرمائے اور جلد آپ کی تمنا پوری ہو جائے کہ آپ بھی اسی طرح اسلامی بھائیوں سے ملیں، ملاقات کریں، اپنی حسرت آپ کی بھی حسرت نکلے. مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی مدنی التجا ہے، مدنی کام میں مصروف رہنے کی مدنی التجا ہے کہ امیر اہل سنت سے اگرچہ ایک تعداد اسلام بھائی کے دور ہیں، لیکن یہ خود امیر سنت نے اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے، جو مجھے اس کا پورا جو خلاصہ جو یاد آ رہا ہے کہ جو دور ہیں کام میں وہ گویا قریب ہیں مدنی کام میں، اور جو قریب ہیں مگر مدنی کام نہیں کرتے وہ سمجھو کہ دور ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں امیر سنت کی خون پسینے سے سینچی ہوئی غیر سیاسی عالم کی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام جہاں جہاں ہے، جو ہمارے اختیار اور دائرہ کار میں ہے، وہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین انشاءاللہ عزوجل. جی نیکسٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معبول مبینہ کراچی سے کر رہا ہوں. نگرانی شورا کے بارے میں میرا سوال یہ ہے، جب آپ باپا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اکثر تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہلکا سطح کا نگران یا کابینہ سطح کا نگران ہو، مدنی انعامات کا نگران ہے جیسے، تو وہ بیانات کیسے تیار تھے، مطلب کہ جیسے نیتوں پر اس میں بیان کرنا ہے تو بیان حدیث مبارکہ تو مل جاتی ہیں، اس کو کال بھی مل جائیں گے بزرگان دین سے، لیکن خود دیگر مدنی کال کیسے دے، مطلب مجھے کسی بھی بڑی کتاب سے اگر اس میں بیان تیار کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر السنت کی بارگاہ میں جب بھی حاضری ہوگی تو کیسا لگے گا؟ مرید تو پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کو کیسا لگے گا؟ جی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں جیسے مریض کو کیسا لگتا ہے، مریض جیسے طبیب کے پاس ہوتا ہے تو مریض کو کیسا لگتا ہے؟ تو وہ اپنا علاج کروا رہا ہوتا ہے اور علاج ہو بھی رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے میں اور برائی سے روکنے میں امیر اہل سنت اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور جو احتیاطیں باپا کی بارگاہ سے سیکھنے کو، دیکھنے کو، سمجھنے کو اور پھر اس پر عمل کرنے کا بھی بعض اوقات موقع مل جاتا ہے. تو یہ ایک یونیک کمپنی ہے، امیر اہل سنت کی جو نا ایک یونیک کمپنی ہے، اس کی مطلب کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی کہ آدمی اس کو کس سے کمپیئر کرے گا. ون اینڈ اونلی ہے، مطلب کوئی کمپیریٹیو چیز سامنے ہے ہی نہیں ہمارے. تو یوں ایک ہے، تو دعا کر اللہ استقامت نصیب فرمائے اور اصلاح کے مدنی پھول لیتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. دوسرا یہ آپ نے فرمایا بیان کی تیاری، جیسے نیت آپ نے فرمایا، تو میں آپ کو یہ ناقص مشورہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کے کم و بیش موضوعات پر بیانات موجود ہیں. میں آپ کو یہ اپنا پریکٹیکل بھی اس میں آپ سمجھیں کہ شامل ہے. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ اگر آپ جیسے آپ کیسے بیان تیار کرتے ہیں، اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہی رہتے ہیں اور آپ سے سوال کرنے میں ہو سکتا ہے یہ بھی نیت شامل ہو کیونکہ آپ کے بیانات سنتے ہیں، تو آپ کے کیا تجربات ہیں؟ دیکھو، المدینۃ العلمیہ، امیر اہل سنت اور المدینۃ العلمیہ نے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری کتابیں عطا فرما دی ہیں، بہت سارا مواد دے دیا، بہت سارا مواد دے دیا. پھر امیر سنت کی جو بارے شریعت اور فتح و رضویہ کے حوالے سے جو ترغیبات موجود ہیں وہ موجود ہیں، اس میں مواد ہی مواد موجود ہیں. لیکن اگر میں تھوڑی پرانی بات کروں، جب ہمارے مطلب یہ حفاظتی امور کے معاملات ایسے نہیں تھے اور میدان اجتماعات وغیرہ میں شرکت کی سعادت ملتی تھی، اس وقت بیانات رکھوائے جاتے تھے، تو اس وقت میرا ایک ذہن میں آیا تھا میں بیانات کیسے تیار کروں، یہ سوال ایک ذہن میں آیا تھا. تو ان دنوں میں نے مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کے بیانات کی وہ کیسٹیں لی تھیں. ان دنوں یہ مدنی چینل بھی نہیں تھا، وی سی ڈی کا بھی دور نہیں تھا. میں نے امیر سنت کے بیانات، وہ بیانات کی آڈیو کیسٹیں لی تھی جو باپا کے روڈ اجتماعات ہوتے تھے، کیونکہ مجھے کرنے ہی روڈ اجتماعات ہوتے تھے. صحیح. میدان میں اجتماعات کیے جاتے تھے. تو اب وہ باپا کا کیا انداز تھا، وہ باپا کس طرح واقعات لیتے تھے، کس طرح پھر آیت لیتے تھے، کس طرح روایت لیتے تھے، پھر کس طرح اس کی وضاحت لیتے تھے، پھر کس طرح اس کا درس لیتے تھے، پھر کہاں سے لا لا کر اسلام بھائی کو کہاں لا کر کرتے تھے. کیونکہ ایک ماہر لوہار ہونا، اس کے ہاتھ میں لوہا دے دو تو اس کو اکثر اتنا اس کے پاس یہ انتہا ہوگی کہ میں نے اس لوہے کو بنانا کیا ہے. اب وہ اس کو اپنے ہی حساب سے، مطلب کہ اس کو کرتا رہے گا، لاتا رہے گا، ضرب لگاتا رہے گا، پھر کرتا لاتا رہے گا، پھر کبھی پانی میں ڈالے گا، آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل، کبھی پانی میں ڈالے گا، کبھی آگ میں ڈالے گا، کبھی یوں مارے گا، کبھی ضرب مارے گا، کبھی یوں دیکھے گا، یوں دیکھے گا. پھر اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو موڑنا کب ہے، اس کو مطلب کہ اس کو اس ڈائی بنانی کب ہے، وہ ساری چیزیں اس کو وہ ہوتی ہے. اب وہ چونکہ ہم تو اس کے ماہر رہے نہیں، تو امیر اہل سنت کے بیانات میں یہ چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا کہ بابا کس طرح مطلب کہ لاتے تھے. پھر باپا کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ بیان سے پہلے باپا اپنا ٹارگیٹ بنا لیتے تھے کہ آخر میں چاہتا کیا، مطلب مجھے کرنا ہے کہ آج کے اس بیان میں مجھے اس قوم کو کہاں لا کے کھڑا کرنا ہے. اسٹیشن مطلب آپ ٹرین میں پیسنجر بٹھا رہے ہیں، آپ کو پتا نا کہ بس یہاں چلے گی تو بیٹھی اس کو، اس کا آخری اسٹیشن کون سا ہے، اس کی کیا آ جاتا ہے، بیان کرنا ہے بس، مواد ہونا چاہیے اور اصلاح امت. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس معاملے میں یوں تربیت فرماتے ہیں کہ مرہم جو ہے نا وہ زخم پہ لگے گا تو فائدہ دے گا. اب جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگانے اور پورے بدن کی اب مالش کرواتے رہے تو زخم تو وہیں کا وہیں رہے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے. تو پھر وہ اس طرح اس کو بنانا چلنا. تو امیر اہل سنت کے بیانات لیں آپ مکتبۃ المدینہ سے، ماشاءاللہ ڈھیروں مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی آئیں، آپ لیں, مختلف موضوع آتے ہیں, آپ کو جس موضوع پر مواد چاہیے آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. لیکن تیاری کرنی پڑتی ہے. بڑی کتاب کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ بڑی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں, جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں ہیں, نیکی کی دعوت میں بہت سارا مواد ہے, پھر تکبر کتاب ہے, ریاکاری کتاب ہے. یوں مطلب کہ بحر شریعت جو حصہ 16 ہے اس میں کیا مواد نہیں ہے, حکایت نصیحت ماشاء اللہ ہے, عیون الحکایات. تو یوں اگر دیکھے پھر امیر سنت فیضان سنت میں 99 حکایت ایک طرف نقل ہیں, مطلب وہ اس کا وہ ہیڈنگ یہی ہے 99 حکایت. تو اب یہ کہ جب فیضان سنت کا مطالعہ کریں گے, غیبت کی تباہ کاریاں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں جا بجا نیکی کی دعوت اور اصلاح کے جو مدنی پھول موجود ہیں یہ سب دیکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے پاس مطلب کہ ڈھیرو ڈھیر مواد ہو جائے گا. پھر چھوٹے چھوٹے جو رسالے جو مکتبۃ المدینہ نے مردے کی بے بسی, مردے کے صدمے, ویران محل, موضوعات پر بھی ہے نا, جیسے توکل کے موضوع پر ہے تو غصے کے موضوع پر, تو بہت سارے موضوعات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بھائیوں کو یہ طلب ہوتی ہے کہ کوئی نیا لائیں, تو یہ نیا بھی ملتا ہے اس کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو نیا ملتا ہے. پھر دوسری بات میں یہ عرض کروں ہمارے اسلامی بھائی کو بھی, قوم کے حافظے اور حازمے دونوں کمزور ہیں. مجھے برابر یاد ہے ایک مرتبہ تربیت اجتماع تھا فیضان مدینہ میں اتوار کو دوپہر کو, ان دنوں میلاد حال میں بھی اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا فیضان مدینہ میں. تو بیان کرنا تھا تو وہ وہی بیان جو اسلامی بہنوں میں کرنا تھا اسلامی بھائیوں میں بھی وہی بیان اسلام بہنوں میں دیکھا گیا اور اسلام بہنوں میں سنا گیا. میں بیان سے فارغ ہوا, مجھے بہت ہی ایک مطلب اسلام بھائی نے مجھ سے پوچھا بیان تو کہاں سے تیار کیا تھا, ویسا تیار کہاں سے تیار کیا تھا, کیا مواد تھا. چھپتے کا دیکھا میرا تقریباً 98% بیان جو ہے نا وہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں سے تھا. اب میں نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا, مطلب اس کا گمان کم ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا, ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھا ہی ہوگا, حافظہ بہت کمزور ہے. پھر مطالعہ کرنے کا ایک جو شوق اور ذوق ہونا چاہیے, تو تمنا عموماً ہوتی ہے کہ اچھا مواد ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, نیا بھی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جن کتابوں کا آپ نے نام لیا, میرا خیال ہے کہ ناظرین کے ابھی ہم ووٹنگ کرنے جائیں, ان سے میسیجز منگوائیں, تو اس مد میں شاید میسیجز بہت کم موصول ہوں گی, سب کتابیں کسی نے پڑھ لی ہوں. بہت مشکل ہے, مطالعہ کا ذوق نہیں, مطالعہ ذوق نہیں ہے, اور پھر اس کو نوٹ کرنے کا اور جس طرح سے اس کو مواد کو اکٹھا رکھنا چاہیے, جبکہ امیر سنت کی ترغیب ہی ترغیب ہے. بلکہ اب تو اتنا یعنی لکھنے والے نے اتنا لکھ دیا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. لکھنے والا ایک ہے, پڑھنے والے لاکھوں ہیں, مقابلہ کر کے دیکھ لو کون جیتتا ہے. جبکہ لکھنے والے کو تو 100 اس کے اور بھی کام ہے, کام ہے, اور اس کے جو مراحل ہوتے ہیں لکھنے کے لیے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ خالی ذہن مایا لکھ دیا. اس کے لیے دیکھنا ہے, اس کے اندر اس کو تلاشنا ہے, اس کو ترتیب دینا ہے, الفاظ کا چناؤ ہے, 10 کام ہوتے ہیں. لیکن واقعی حقیقت یہی ہے کہ پڑھنے کا جذبہ کم ہے. اب اور کال کی طرف جائیں, میں چاہوں گا مدنی جا کے ناظرین کچھ فل فلیش ماشاءاللہ کلام بھی کرا جا رہا ہوگا وہاں پر, چلتے ہیں واپسی ہوتی ہے ہماری. نبی جانا ماشاءاللہ زیارتیں ہو رہی ہیں، برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کے کالز کے اگلے سلسلے کی طرف. جی سنائیے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام ہے شیر زمان ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. پاپا سے ملنے کا کیا طریقہ ہے، کدھر آنا ہے؟ بس یہی سوال ہے. لائف ٹیلیکاسٹ میں دیکھ رہا ہوں کیا دبئی میں آ سکتا ہے یا ادھر پاکستان میں کسی جگہ میں اگر ملاقات کا کوئی ہو سکتا ہے تو برائے مہربانی وہ ذرا براہ راست آپ بتا سکتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی شاہ فیصل گارونی سے عرض کروں. نگاہ شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھائی جو دو یا تین سال سے اب سال بھر سے یا چار سال سے مطلب اجتماع میں دعوت اسلامی کی شرکت کرتا ہے، نمازوں کا بھی پابند ہے، مگر داڑھی نہیں رکھ سکا، امامت شریف یعنی کہ مدنی حلیہ ابھی تک اپنا نہیں سکا، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس پہ استقامت مل جائے، امامے والا بھی بن جائے، داڑھی شریف بھی رکھ لے، تو اس کے لیے کوئی مدنی نسخہ ارشاد فرما دیجئے. اور اگر وہ نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتا ہے، اس میں جذبہ ہے، تو جس طرح آپ نے تربیت کی بات کی کہ طبیعت تربیت سے بنتی ہے، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کوئی اہتمام کر رہی ہے ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے جو مدنی حلیے میں نہیں ہوتے اور وہ چاہتے ہیں نیکی کی دعوت کرنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیتے ہیں نسخے، ایک اور کال سنا دیں. ظہیر باس بات کر رہا ہوں اٹلی سے. میرا سوال یہ ہے حاجی غلام بھائی سے، دعا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے نیک اور پانچ دن بعد پڑھنے کا بھی سمجھے، اور پاپا سے ہمارا سلام رکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید بھی سنا دیجیے. میرا نام محمد کفیل اختاری باب المدینہ کراچی نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ مدنی چینل اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. امیر اہل سنت کی زیارت بھی کر رہا ہوں میں اور بہت یعنی کہ لطف اندوز ہو رہا ہوں, بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ عزوجل میں بھی امیر اہل سنت سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ عزوجل اس کو ہی پورا کر کے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ضرور حاضری دوں گا. اور میری ایک گزارش ہے کہ امیر اہل سنت کو باپا جان کو میرا سلام عرض کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد انعام الحق اتاری قادری ہے. میں ابھی مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. مجھے بابا جان بہت اچھے لگتے ہیں, عمران طاہر سب بہت اچھے لگتے ہیں. دعوت اسلامی کا مبلغ ابھی سے ہر جمعرات اجتماع میں جاتا ہوں ہر وقت دعوت اسلامی کو. آمین. مدر منع بھی جاگ رہے ہیں اس وقت. چلیں جی, ہو سکتا ہے یہ بھی کل چھٹی ہوگی اسکول کی تو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سر چند کالز ہیں. سب سے پہلے کال اور جو چوتھی تھی وہ دونوں ملاقات کے حوالے سے تھی. ایک تو ملاقات کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ دوبارہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ملاقات کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے, کہاں آنا ہوگا. ہمارے دبئی سے کالر تھے. معلومات ویسے ہونی چاہیے کہ امیر سنت اس ہفتے مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں اور ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اور اگر کنفرم ہو جائے تو تین دن مدنی قافلہ یہ گیٹ پاس ہے. اگر آپ نے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمایا ہے ابھی, تو آپ معلومات وغیرہ کر کے نگران کابینہ ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی کے, تو آپ ترقی بنا لیں اور یہاں آ کر آپ اپنے مدنی قافلے کا بتا دیں کہ میں نے اس طرح قافلے میں سفر کیا تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ مطمئن ہو جائیں گے اسلامی بھائی, تو آپ کو ٹوکن مل جائے گا اور لائن میں لگے ملاقات کریں. کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی بہت بڑا پروسیجر نہیں ہے, پروسیجر انہی کے ہاتھ میں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ اٹلی کے اسلام بھائی دعاؤں کے لیے عرض کر رہے تھے, نیک بننا چاہتے ہیں. ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے اور رب کریم ان کو اور ہم سب کو نیکی تقوی پرہیزگاری کی سعادت عطا فرمائے اخلاص اور استقامت کے ساتھ. آمین. اور یہی استقامت سے ہی ملتا جلتا باب المدینہ سے سوال تھا. چند سالوں سے اگر کوئی اسلام بھائی وابستہ ہے تو مدنی حلیے پر استقامت ہو جائے, اور جو ان کی گفتگو سے میں محسوس کر سکا یہ مدنی کاموں میں استقامت, دعوت اسلامی میں استقامت اور تربیت کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول مل جاتے. سب میں ایسی بہت بڑی تعداد ہے. ان کا ایک میٹر تو یہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں دعوت اسلامی کے ماحول میں بیچارے آئے نہیں ہوتے, جس کو ہم کہیں ٹچ. یہ مطلب نہیں آنے سے مرادی ہوتی ہے جیسے اول تاخیر اگر اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہو, اور ہر تیس دن میں تین دن مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت نصیب ہو, تو امید ہے کہ بہت جلدی ان کے اندر تبدیلی خود محسوس کریں گے. فکر مدینہ اگر مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو, ایک انڈیویجل مدنی کام ہے کہ اپنی بیٹھے بیٹھے پانچ سات منٹ کے اندر فکر مدینہ کر لیتا ہے, اور اگر واقعی اگر جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح تربیت کے واسطے, تو اگر ایسے اسلام بھائی ہیں تو ان کو 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کروا دیا جائے. ماشاءاللہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیں, کوشش کی جائے, انفرادی کوشش کریں, امید ہے کہ قبول کر لیں گے. امید کرتا ہوں 63 دن کا 63 ڈیز کا مدنی تربیتی کورس اچھے اچھے اسلام بھائیوں کی تبدیلی کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. دبئی سے مدنی منع تھے, انعام الحق غالباً, ہاں انعام الحق ان کا نام تھا. دبئی سے تھے جی, دبئی سے تھے, اور یہ اپنے جذبات کا بھی اظہار کر رہے تھے, مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی مبلغ بننا چاہتے ہیں. بس لگے رہیں مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, انشاءاللہ تعالی جب اسی مدنی ٹرین میں بیٹھے رہیں گے تو ایک وقت ان کا بھی اسٹیشن کا آئے گا انشاءاللہ. اور ان کے لیے ایک سلسلہ بھی تو ہوتا ہے مدنی پھول, صبح کا وقت ہوتا ہے جی غالباً 12 بجے کے ٹائم ہے. ایم سی آر والے مجھے اگر کنفرم کرے 12 سے 12:30 پیر منگل بدھ. نوٹ کر لیں, دیگر بھی مدنی منع اگر ہمیں دیکھ رہے ہوں یا ان کے سرپرست والدین دیکھ رہے ہوں گے تو اپنے مدنی منوں کے لیے, چونکہ بالخصوصی ان کے لیے سلسلہ ہوتا ہے تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق زیادہ گفتگو کرنے کی کوشش رہتی ہے. ہمارے رکن شورا حاجی امین اس سلسلے کو کیا کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے مدرسۃ المدینہ سے متعلق بھی, اس میں الحمدللہ بہت مواد ہوتا ہے. تو پیر منگل بدھ ہفتے میں تین دن پاکستانی وقت کے مطابق 12 سے 12:30 کا یہ سلسلہ یہ مدر منع بھی دیکھیں اور دیگر ناظرین بھی دیکھیں. چلیں پھر باپا کی ملاقات کی طرف چلتے ہیں, امیر سنت کی بارگاہ میں, اور جو کلام پڑھا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں, برکتیں حاصل کرتے ہیں. لے جائیے. کاش دشتِ طیبہ میں, کاش دشتِ طیبہ میں بھٹک کے مر جا جا جا پھر بقیے غلقد میں, بقیے غلقد میں دفن کوئی کر جا جا. کاش دشتِ طیبہ میں بھٹک کے مر جا جا, زاہدی دے دنیا بھی زاہدی دے دنیا بھی رشک کرتے آسی پر, زاہدی دے دنیا بھی زاہدی دے دنیا بھی رشک کرتے آسی پر, مصطفیٰ کے قدموں میں, مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جا جا, مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو اگر جا جا. کاش دشتِ طیبہ میں بھٹک کے مر جا جا, کاش دشتِ طیبہ بھٹک کے مر جا جا. کاش ایسا مل جا جا, کاش ایسا مل جا جا, عشق نام سن سے ہی کاش ایسا مل جا جا, ایسا مل جا جا عشق نام سن سے ہی بھی امڈ آتی, بھی امڈ آتی غم سے سر جا جا. کاش دشتِ طیبہ میں میں بھٹک کے مر جا جا جا, کاش دشتِ طیبہ میں میں بھٹک کے مر جا جا. کاش فرصت طیبہ, فرصت طیبہ سے رہتا رہ جی جا کا,

ان کے کوچے چل پل ان کے کوچے چف رف ہو گیا ہوتا شدشت طیبہ میں بھٹک بھٹک مر جاتا شدشت طیبہ میں شدشت طیبہ میں بھٹک بھٹک مر جاتا لازمی ہے ہر صورت لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہ لازمی ہے ہر صورت لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہ سدھر جا جا بھائی موت سے پہلے کا تو سدھر جا جا غیر کے تو فیشن سنتے اپنا سنتے اپنا دل دل دل جا جا ان کی سنتے اپنا ان کی سنتے اپنا دل دل دل جا جا شکست جا جا جا جا شکست جا جا یا خدا خدا بلب سن سن سو سا ہوتا کاش یا خدا بلب یا خدا بلب سن سن سو سا ہوتا کاش دین کی خدمت تیرے دین کی خدمت جا جا تیرے دین کی خدمت تیرے دین کی خدمت کچھ جا جا جا شکست میں بھٹک بھٹک مر جا جا بے غلام غلام بھول جا چل جیسا عدد غلام عدد غلام بھول جا چل جیسا پیچھے پیچھے میں بھی کاش پیچھے پیچھے میں بھی کاش پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے جا جا جا کاش دشت دشت بابا بھٹک مر جا جا شکست بابا بھٹک مر جا جا ان کا جدھر جا جا جا شور شائے جا جب شور شائے جا جب خش خش جدھر جا جا جا کاش دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیرے دین ہے گیا سکاسری تنہا چلا چلا سانس تیرے تیرے گیا تنہا چلا چلا سانس تیرے تیرے گیا تدبیر تیرے کا حاضری یا سکا